พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ชูชกอมิตาปนาหัวแก่เฮียสาวแห่งแคว้นกาลิงคะที่แคว้นกาลิงคะหลังจากได้ช้างปัจจัยจากพระเวสสันดรแล้วฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลส่งผลให้การเกษตรกรรมได้ผลชาวแคว้นกาลิงคะต่างกลับมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเหมือนเดิมเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเขาต่างรู้ดีว่าเกิดมาจากพระมหากรุณาคุณของพระเวสสันดรจึงพากันกล่าวขวัญถึงในทํานองว่าพระองค์ทรงเป็นนักให้ผู้ยิ่งใหญ่ในแคว้นกาลิงคะมีหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิฏฐะในหมู่บ้านนั้นมีพราหมณ์แก่ชื่อชูชกเชื้อสายตระกูลพารัตวาชะอาศัยอยู่ด้วยพราหมณ์ชูชกเป็นพราหมณ์ยากจนเลี้ยงชีวิตด้วยการเที่ยวขอทานครั้นรวบรวมเงินได้100กหาปณะแล้วก็นำไปฝากไว้ที่ครอบครัวพราหมณ์ที่รู้จักกันครอบครัวหนึ่งซึ่งเขาไว้ใจจากนั้นก็ออกไปเที่ยวขอทานอีกคราวนี้พราหมณ์ชูชกออกไปเที่ยวขอทานอยู่นานพอกลับมาอีกครั้งก็ทราบว่าครอบครัวนั้นใช้เงินที่ฝากไว้ไปหมดแล้วจึงพยายามทวงคืนครอบครัวนั้นไม่สามารถหาเงินมาคืนได้จึงยกนางอมิตาปนาผู้เป็นลูกสาวให้เป็นภรรยาแทนพราหมณ์ชูชกยินดีรับนางไว้ฝ่ายนางอมิตาปนาเองก็ยอมตามที่บิดามารดาตัดสินใจและเดินทางไปอยู่กินกับพราหมณ์ชูชกโดยไม่อิดเอื้อนแม้ว่าวัยจะห่างกันมากแต่นางอมิตาปนาก็พยายามทำหน้าที่ของภรรยาอย่างดีที่สุดทุกวันหลังจากหุงหาอาหารและทำงานบ้านแล้วนางก็จะไปตักน้ำที่ท่าน้ำมาใส่ตุ่มเพื่อให้พราหมณ์ชูชกไว้ใช้สอยนางทำหน้าที่แม่บ้านไม่บกพร่องความเป็นแม่บ้านของนางเป็นที่กล่าวขวัญถึงไปทั่วหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้ชายทั้งหลายมักจะนำความดีของนางไปกล่าวเปรียบเปรยกับการกระทำของภรรยาตนจนเป็นเหตุให้หญิงเพื่อนบ้านทั้งหลายต่างโกรธนางและชักชวนกันมาดักรอพบนางที่ท่าน้ำเมื่อนางอมิตาปนามาถึงหญิงเพื่อนบ้านเหล่านั้นต่างพากันพูดจาเยาะเย้ยต่างๆนานาว่า เธอยังสาวอยู่แท้ๆแต่ก็มาได้ผัวแก่พ่อแม่เธอเห็นที่จะเป็นศัตรูจึงยกเธอให้เป็นเมียของพราหมณ์แก่อีกญาติพี่น้องเล่าก็ช่างเกรไรคงแอบไปปรึกษากันยกเธอให้ผัวแก่แม่คนสวยเธอน่าจะตายจะดีกว่ามาพอใจอยู่กับผัวแก่หรือว่าตัวเธอเองก็หาผัวที่ดีกว่านี้ไม่ได้จึงจำใจต้องมาทนอยู่เธอช่างโชคร้ายเสียจริงๆนี่คงเป็นเพราะเธอบูชายัญในวันเก้าค่ำไม่ดีอีกทั้งไม่ได้ทำการบูชาไฟหรือกล่าวร้ายสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลบาปจึงส่งผลให้มาอยู่ร่วมเรือนกับพราหมณ์แก่การมีผัวแก่ช่างเป็นทุกข์จริงหนอแม่คนสวยการมีผัวแก่มีแต่โทษจะเล่นหัวกันก็ไม่ได้จะเจรจาปราศัยก็ขัดเขินจะกระซิบกระซีให้เพลิดเพลินก็ไม่น่าดูผิดกับผัวหนุ่มเมียสาวยามเย้าหยอกกันก็ย่อมมีแต่ความเพลิดเพลิน นางอมิตาปนาครั้นได้ฟังหญิงเพื่อนบ้านกล่าวเยาะเย้ยเช่นนั้นก็รู้สึกโกรธแต่เมื่อไม่สามารถว่ากล่าวตอบโต้ได้จึงเอาแต่ร้องไห้แล้วแบกหม้อน้ำกลับบ้านพราหมณ์ชูชกเห็นภรรยาสาวมีอาการอย่างนั้นจึงเข้าไปถาม เธอร้องไห้ทำไม ฉันจะไม่ไปตักน้ำให้ท่านอีกแล้วหญิงเพื่อนบ้านพากันเยาะเย้ยฉันอยู่ที่ท่าน้ำเพราะฉันมีผัวแก ่เธอไม่ต้องทำงานให้ฉันหรอกฉันจะตักน้ำมาให้เธอเองขออย่าโกรธเลยแม่มหาจำเริญ ตระกูลฉันไม่เคยใช้สามีให้ทำงานบ้านฉันเองก็ไม่ต้องการให้ท่านไปตักน้ำให้ฉันแต่ถ้าท่านไม่หาคนรับใช้มาฉันก็จะไม่ขออยู่ร่วมบ้านกับท่าน ฉันไม่มีวิชาความรู้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วจะไปจ้างใครมาเป็นคนรับใช้ได้แม่มหาจำเริญเอาเถอะตั้งแต่บัดนี้ไปฉันจะดูแลเธอเอง ท่านพราหมณ์ท่านไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าพระเวสสันดรเป็นคนเสียสละ ให้ทุกอย่างที่คนขอฉันทราบมาว่าขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่เขาวงกตขอท่านจงไปขอคนใช้จากพระองค์เถิดฉันเชื่อพระองค์จักให้ได ้เขาวงกตกับที่นี่ไกลกันมากอีกทั้งจะไปให้ถึงก็ลำบากฉันแก่แล้วไม่มีแรงพอจะเดินไปได้หรอกแม่มหาจำเริญอย่าเสียอกเสียใจไปเลยฉันจะดูแลเธอเอง นักรบขี้ขลาดบางคนยังไม่ทันไปรบเลยก็ยอมแพ้สิแล้วเป็นฉันใดท่านก็เป็นฉันนั้นยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้แล้วท่านพรามถ้าท่านไม่หาคนใช้มาฉันก็ไม่ขออยู่ร่วมบ้านกับท่านฉันจะทำให้ท่านทุกข์ใจถึงคราวนักขัตฤกษ์มีงานรื่นเริงท่านจะต้องทุกข์ใจหนักที่ได้เห็นฉันแต่งตัวสวยงามสนุกสนานอยู่กับชายอื่น ครั้นได้ฟังนางอมิตาปนากล่าวขู่เช่นนั้นพรามชูชกก็เกิดกลัวว่านางจะจากตนไปจึงจำใจรับคำที่จะเดินทางไปเฝ้าพระเวสสันดรที่เขาวงกตเรียบอกให้ภรรยาสาวจัดเตรียมเสบียงสำหรับเดินทางให้ฝ่ายพราหมณ์ชูชกเองด้วยความห่วงปนหึงหวงจึงเข้าป่าหาไม้มาซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงและติดประตูไว้เรียบร้อยยิ่งกว่านั้นยังหาฟืนมาเก็บตุนไว้ให้ภรรยาสาวได้ใช้จนกว่าตนจะกลับมาและตักน้ำมาใส่ไว้เต็มตุ่มก่อนออกจากบ้านก็ปลอมตัวบวชเป็นฤาษีครั้นแล้วก็สวมรองเท้าสะพายถุงเดินเวียนขวารอบนางอมิตาปนาพลางร้องไห้พลางแล้วเดินมุ่งหน้าขึ้นไปทางแคว้นสีที